of your smile under the open skies. As I close my eyes, I can feel the wind arise. We're made of stardust, our lives ahead of us. We'll ride the magic. Ets el centre del meu univers, The Center of the Universe, amb aquest tiro remix de la cançó d'Axwell, amb la qual comença Musicòpolis, aquest nou segment musical de les cançons d'actualitat dels ritmes de la teva radiofórmula, amb el format de música com, per exemple, el de Elisa Jo Little, i amb el seu Let It Rain, o el d'Icona Pop, amb All Night. Això és Musicòpolis, amb Rafael Corbí, la capital de la música. Nothing is what it seems, and I won't.

Aquests són els ritmes ballables que ens aporten a música llatinoamericana Juan Martínez en la versió radiofònica del seu Celosa Abans, Icona Pop amb All Night. I ara, els propers protagonistes a Musicopolis seran Paula Rojo and the Wild Horses, amb la companyia d'aquesta formació Si me voy, Cops. Serán suspiros y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy. Me extrañarías por mi voz y perderías la razón. Oh, me extrañarías si me voy, si me voy, si me voy. Me extrañarías si me voy. Me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin querer. Serán suspiros y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy. Me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin querer, oh, me extrañarías si me voy. El destí només és un invent per frenar la situació. Acabes de gaudir de la música de casa nostra, Margaret, i aquesta cançó anomenada Estels caiguts del cel, precisament des del seu àlbum, anomenat així Cel, una extraordinària cançó que també ens acompanyava a través de Musicòpolis, la capital de la música. Abans Paula Rojo and the Wild Horses amb Si me voy. És el moment d'anar cap a Nova Zelanda per escoltar una cançó de la formació anomenada Fuzzer amb el seu Sell Me Out i el seu rock en tipus en general. És I Am Black, és Dave Morello, Pete Black i Dan Hart. De més lluny no podien venir de les antípodes. Fuzzer. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis. Més n'hi haurà amb una cançó de l'àlbum Get Happy, que ens aporten aquesta magnífica formació que du el nom de Pink Martini. La nostra radiofórmula es vesteix de quizás, quizás, quizás. Potser aquí estarem. te pregunto si algún amor escondes y tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo te sé esperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo esperando y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.